اوس دا بل صورت چکم دے دا صورت رحمان دے دام دا دی باب نہ دے ہاں دا دیش پگم بابی سدا او پدی صورت کس دی نو پدی دا صورت نازل شوی دے پس دا صورت رعد نہ دا مخکینی صورت سره سم مناسبت او دغه دے نو مخکینی صورت سره مناسبت وای آسان دے په مخکینی صورت کی ورتا ذکر وکړو د توحید د الله تعالی نو په دې صورت کې داغي دلایل او کې انعامات ذکر کړي دغه رنګ په مخکینی صورت کې ورته تخویف ورکړو نو په دې صورت کې داغي تخویف اخروی هغه تفصیل ذکر کړي د قیامت تفصیل به اوس دلته کې راځي دا رنګ په مخکینی صورت کې ورته وي چې عند ملیک مقتدر چې ملیک ذات ته مقتدر ذات ته هغه څوک ته هو الرحمن هغه رحمان دی کنه نو بس دای د مخکې صورت سره رابط شو خا دعوه د دې صورت سره رد د شرک فی البرکات کی او اس بات د رحمانیت د الله تعالی کی دا پسنگ طریقې سره ثابتې نو یو خبر دی دعوی پاول آیات کې الرحمن او پاخیری آیات کې ته او یا کې تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام دا رد شرک فی البرکات شو او دویم نمبر به سره د دې لپاره ذکر کې دیرش نعمتونه او هر نعمت چې کوم دی هغه بیا مشتمل په ډیرو نعمتونو باندې دریم نمبر و سره به ذکر کې زجر مشرکین ته فی البرکات آواغی تبصور کی پیو دیرش طریقو سرا یو دیرش پیری بوتا فبی ای آلائی ربکماتو کذبان آغی سرا بوتا سور کی زجر بور کی خواه نو دا با تقریبا صورت پا داغی ترتیب بانی بچلیگی خواه ترتیب د صورت سره نو ترتیب د صورت دا ده په اول کې خدا دعوه ده دا غي نه پس وته دیرش نعمتونه او په غي دیرش نعمتونو کې به اته پیری وای اېدا به چلیږي دا دیرش نعمتونه به روان وي تر دیرشم آیات پورې په دې کې به وته اته پیری وای چې فبی ای اعلی ربکما تکذبان اته پیری وای زکه چې نعمتونه وته دا کوي کنه نو نعمتونه بیا دوه قسم دي یو نعمتونه آفاقی دي او یو نعمتونه نفسی دي نو سی بیا دلته که دو قومون سر خطاب روان دی یو انسی دی یو جنی دی نو آقا دو قسمه شو نفسی جنی نفسی آفاقی داغا نفسی جنی نفسی انسی بیا داغی نفس تی آفاقی دی نو آقای که بیا اول خدری قسمه پوچا که جوری گی داغا علوی از سماوی چوتا وی اردی سپلی او وستی دادری شو صحیح شو نو داغا خو بیا پا داغا که چلی گی بیا داغی سر چکم ده نو دا آفاقی چی دی نو دا بیا دو قسمه دی بیا یو بحری دی یو بردی دی په بحر پکیم نکنه ورسره دغه شانتی بیا د نعمتونه دا بیا څه ظاهری دی او څه باطینی دی نو دا ټول چې راځه مکه انداز وشو دا اته قسمه شو ظاهری او باطینی بیا پاغه کې انسی او جنی انسی ظاهری انسی نفسی ظاهری او دغه شانتی انسی نفسی باطینی جنی نفسی ظاهری او جنی نفسی باطینی او بیا سالور وسره د افاقی را واچوا سوچي ایلوی سفلی وستی بحری نو اتشو صحیح شو سالور داشو سالور راچو اتشو اته نعمتونه دي نو داتو نعمتونه بدل کې وته یو یو کې وی فبی ای اعلی ربکما تکذبان بیا د دیرشم آیات نه تر 15 سال وی ختم آیات پورې و تخویف اخروی ورکی په دولس امور سره او پاره کې به وو پیری فبی ای اعلی ربکما تکذبان وی ولی زکه چې هغه کې اشاره ده چې و دغه دروازو د جهنم ته هغه طرف ته اشاره ده بیا به ته ذکر کړي دا هغه 15 سال وی ختم شپک سال وی ختم آیات نه بشارت به ذکر کړي دو قسم جنتیان ته نو یو ته به ذکر کی تر یو شپې ته پوري یو قسم جنتیان هغه ته بدولس نعمتونه ذکر کړي ادا اغد دغه چکم دی لس نعمتونه به ذکر کای لس نعمتون والا غی که بم و پیری فبی ای علی ربکما تکذبان وی او بیا بد دوش پیتن بیا دویم قسم جنتیان دی نو هغه تر اخیر تر صورت پوری هغه ته بیا ذکر کی بشارت اغی بشارت که بم بیا دغه وی هغه بشارت چکم دی نو اغی که بیا په دولس طریقو سره اول په لس طریقو سره بیا په دولس طریقو سره په هغه که بیا دولس نعمتونه ذکر کی هغه دولس نعمتونه که چکم دی دولس نعمتونه منس کی او بیا سوئی بیا ورته فبی ای علی ربکما تکذبان و پیری هغه اتک پیری هغه کوم ذکر کی زکه چې دواړو کی اشاره ده تر جنت دروازو طرف ته اته دروازې نو اته پیری ته وای چې ګوره او چې تکذیب دیو که دروازې نه دا کی تکذیب مکوا صحیح شو دغه کیږي ها دی صورت تا عروس القرآن و مویداد قرآن ناوی دخوا پوش بی دا بهترین صورت ته بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحمن دا چکم دینو دا وی دا دا خبر دا مبتدا محذوف دی هو الرحمنو اغا اللہ تعالی عام مهربانی که اون که دی طول و خلق وانی نعمتون را وری یا الرحمنو مبتدا دا او دا روستو چکم دی علم القرآن دا بیا خبر جوڑی گی نو دا با هر حال خود دا دی علم القرآن اس نعمتون شروع شو اولنی نعمت علم القرآن خود دا مخلوق تا قرآن دا طول نغت نعمت چی ذکر کو دا انسانی تخلیق نام مخی نو آغای سا ذکر که آغای دا تعلیم ذکر که چی علم دا طور نغت تی او بیا پا علمونو که علم دا قرآن اللہ فمولو یا رحم نرکر چی دیتے داده که نوی یو کلگوی که دیروی که خوی او که بدوی خو مطلب داده چی سشوروی سر نقو نو داگور داده اللہ فمولو فضل لی پا طور نعمتونو که اول روڑو علم القرآن خود رده اللہ تعالی قرآن خلق الانسان پیدا کرده ده انسان اس داغی نفس بل نعمت اللہ تعالی انسان پیدا کرده انسانیت تفصیل نه ذکر کئ خود دومره خبر رته تا ته دا نعمت ذکر کئ رستو به تفصیلا بیا ذکر کئ او ځان ته مستقل نعمت وی خدا تخلیق ستا په الله تعالی په تاوا تعالی درکړی ده دا پیدایش چې کړی دا ځان ته نعمت ته علمه البیان او خود لري ته البیان ها ظاهر اول ښکارا کول د مقصد ای ستا په ذهن کې کومه خبره کنه نو تیر ښکارا کی نور زناور ته خدا نه نشي کنه هغه داسې بیان نشي کوله الشمس والقمر اس بل نعمت ګوره شمس ته نور دی والقمر او سپګمیده به حسبان سدی په یو خاص وخت مقرر باندې روان دي په یو خاص حساب باندې روان دي یا دار به حسبان امام بخاری معنی کوي لاجل الحساب لاجل الانذار دا نور اوس کوم باندې د ستار یارولو د پا یارولو د پارا د دلیل د پاره جوړ کړی دی وان نجم و شجر او وان نجم او استوری یا وان نجم باز و استوری معنی دا باز و نه نجم چې کوم دنه دا دغه دی دی وړو وړو غیاګانو دی دغه تویل کیږي دا واړه بوټی سې دی ته وای و شجر او ونه یسجدان صدق اون کی الله تعالی تا الله تعالی سجده کوي یعنی د الله تعالی هر امر کې ورته وشي نو دا غي تابعداری کوي انقیاد دا غي کوي ها او یا دار داغی سوری صدقی وستما عرفاها بلو گورا بل نعمت اسمان چی دے پورتا کرده اللہ تعالی غی لرا اللہ تعالی اسمان پورتا کرده پا دے پورتا کولو که زان تا نعمت دے خواه زان تا نعمت تے پتای چت مقرر کرده پایی که نورس پگمی پاگی نم باران وریزی دا طول لازی و وضع المیزان او بل سشده که خود دا المیزان تلی تلا تلا اللہ تعالی که خود ترازو تلی که خود دا مطلب سا مطلب مقرر کرده اگر تلا صدا اگر تلا مطلب داره یو تلی دیری دی یو تلا دغه چه مطلب دا خلق پی طول کئی بل تلا ستا دا عقل دا بل تلا چکم دین پا هر چیز کی یو تلا ستا پا شریعت کم تلا دا پوچی تا با دلائل تلی سنگا بکی دا طول دی اللہ تتغو تاسو زیاده مکوی فیلمی زان پا تلا کی یو دا تلی دری آداب در تخی یو دا خبر دا چه تجاوز بپکنکه ظلم بپکنکه و اقیم الوزن او قائم کی وزن بالقسط پا انصاف سرا ولا تخسر المیزان او کمی مکوی پتلکی نو چه دا بل نیخل زیاده که چه بل ورکی بیا کمی که دا دی وارا نبلک پا دیمینز که اقیم الوزن بالقسط پا وزن ورطا پا اغا تیم که وی چه دا تلا پزای ادریگی او چه کلا دا غشی قطع بردی بیاوتا میزان وی خب اغا وقتی بالقسط پا عدل و انصاف سرا والارد وضع حال الانام بل نعمت و گورا او زمکا چه دا وضع ها که خود دا الله تعالی دی دا پارا لیل انام دا پارا دا طول مخلوقو طول مخلوق لالا دا زمکا خورا کری دا پا دی بانه تا گرزی فصل پا که کری کور پا که جوڑه دا طول دی خب هر یو نعمت که ما تاست ہوئی نعمی کثیره دی خود شمار تی خود سره نیز گار چه دوم را سره کین چه دا یو یو خود شماری که نا نو دیر نعمتو نا فکر آو دی فی ها فاکه هتون پا دیز ماه که بیا میوی دی دای بل نعمت وان نخلو کجوری دی ذات الاکمام دا کسوڑو والا ما تاست ہوئی کجور چه کلا کجوری کهی که نا اغی نا مقی و کسوڑا گونده راو دی اغی نا بیا دا کجوری راو دی دار اللہ تعالی جیبا گونده که دا غده والحب و بلغ دانی ذل عصفی دا بوسو والا عصف ستا ویلی که گی پیر تا بوسو تا پوچو که نا اغی تا عصف ویلی که گی فجعلهم که عصف معکول صحیح شوا عاصف اغی هوا تا وی چه اغا فصل داس مات کی که نا چه بیخی تا نسل جور که بوسا و پیر تا نجور که نو ذل عصفی دا اغا بوسو والا ور ریحان او خوشبویی خوشبویی چه کم دنو اللہ تعالی مختلف اغا تا تاثر پار پیدا کړی دی یا ور ریحان اغا پانی دی وی چې ون پوری ان ختی ها فبی ای اعلی ربکما تکذبان اوس ګوری فبی ای اعلی نو پکمو نعمتونو اعلی جمد علی دا علی هغه نعمت ته ویل کیږي چې نعمت خو یو وی خو لیکن ډیر پکې راجم شوی نو پکمو نعمتونو ربکما درب تاس استاس اد کما زمیر راغ دواړه تا انسانانو جنات دا دواړه وای ها نو پکمو نعمتونو درب تاس باندې ای انسانانو جناتو تو کذبان تاسو تکذیب کوي یعنی کم داسې نعمتونه دي چې تاسو بل چا ته نسبت کوي چې دا بل چا کړی دي او الله تعالی نه دي کړی تاسو کم نعمت ته تاسو اجر الله تعالی طرف نه نه تاسو کوم ته وخی نبی علیہ السلام دا صورت یوش پر اوت و صحابہ تے لستلو چھے لستلو دا آیاتنے پکے ویل صحابہ ورطا ناس تو خاموش نبی علیہ السلام ویوی قرأتوها علی الجن ما دا صورت پا جناتو بانے لستو فکانو احسن مردودم منکم آگئی ستاسو نخو جواب ما تراکولو سنگا ویتے کلو ما ویتے فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو جناتو بطولو چگکڑا لا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد پس مونږ په هیڅ شي ستاده نعمتونو الله تکذیب نکو ستاده فار حمد دی ویغه خوستاسو نعمت ته جواب را کولو فبی ای اعلی ربکما تکذبان خلق الانسان من صلصال کالفخار بل نعمت وګورا پیدا کړ دی الله تعالی انسان من صلصال دا کړنګی دل خورینا کالفخار پشان د کودری هغه کودری او د ټیکری غوندې مونږ ته ټیکری ټیکری غوتا سو ساده او امونگه چکم ده نو آغی توایو نو آغی پشانتی ده که داس خورا و چه ده آغی نوی پیدا کرده انسان و خلق الجان او پیدا کرده می ده جان جان ده جناتو نیکو من ماری جن من نار من ماری جن ده آغا خالیس نمی نارین ده اورنا ده او آغا خالیس لمبینا یا بعضی وی نم ماری چخو گرد وڑا ولی تو اموی ده کیگی نو بیا مطلب داره چه غد لوگی سر گرد وڑا لمبه چه و ده آغی نمی جوڑ کن فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو پکم و نعمتونو درب ستاسو باندی ای جنات و انسانانو تاسو تکذیب کوئی لا بشی ام من نعمک نکذبو لا بشی ام من نعمک ربنا نکذبو فلک الحمد رب المشرقین والمغربین اس بل نعمت رب المشرقین رب دو مشرقونو دے مشرق دو مشرقونو سر یو دا جمی او یو دا اوڑی ما تاستوی یو دا گرمی یو دا سالو و رب المغربین او رب دو مغربونو دے اغم دا جمی او دا اوڑی بدل بدل وی فبی ای آلائی ربکم آتو کذبان نفکم و نعمتونو دا رب ستاسو بانی ای جناتو انسانانو تاسو تکذیب کوئی مرج البحرین او گڑ روان کڑی دی البحرین دو سمندرونا یلتقیانی چلی یو بل سره یو ځای روان دی بینهما برزخون په میانځ دې دواړو کې بیا یو پردر ناشنا لا یبغیان کی یو بل ته تجاوز نکي دا سره روان دی فبی ای اعلی ربکما تکذبان دا نور نعمتونه ذکر کړل نو فکمو نعمتونو درپ تاسو باندې ای جنات او انسانانو تاسو تکذیب کوي لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان یخرج روزی من هماد دی دوار سمندرون اللؤلؤ اغا غط ملغلری والمرجان او وڑی ملغلری دا دوار دی دوار سمندرون نروزی نو پا دیباندی دا سوال دی ما تاستویلیو چیر دا خود تریخ سمندر نروزی دا خوگ نروزی نو بعضی وی دا من هماد راغل دی که پا اعتبار دا واحد سر دا یو روزی او یا دا بو حیان بحر محیط کلی کلی دی اغا وی چه نا دا دا اغا زای نروزی دا ملغلری پا اغا زای کی چه کم دا که خوگ و تریخ سر یو ځای کیږي نو د دې یو ځای کې دوه په ځای کې لاندې په سمندر کې سپرتی د دې ملغلری ویخه فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کوم نعمتونو درف تاسو باندې ای جنات او انسانانو تاسو تکذیب کوي وله الجوار المنشئات نور نعمتونه وګوره او خاص الله تعالی لری دی هغه چلیدونکو بیړی المنشئات اوچتی اوچتی فل بحر په سمندر کې کل اعلام په شان د غرونو فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو په کوم نعمتونو درف تاسو باندې ای جنات تو انسانانو تاسو تکذیب کوي لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد کل من علیها فان کل من دا اس بل نعمت ذکر کئی تو لغا علیہا تی پدیز مکبانی دی فان ان اغا فنا کی دن کی دی اس تواجہ دی فنام نعمت تی آو فنا نعمت تی گوری خواہ ذکر چی پا فنا بانی بات جنت تا رسے گی چی من چی جنت تا بلا شدہ نعمت تی کنا داغشان خونے چیت لے یا داغشان تی فنا نعمت تی کچیر تا دا تول خلق جوندی وی نو اس بتا سبق تا ناس بی اس بتال تا کی نیکہ زانتا ہو او غبل اور نیکہ بری زانتا ہو اغا بری زانتا پالل بیا اغا و بیل یا غضب در تا جوڑو نو اللہ تعالی اغا فنا کل دا نعمت دے خواہ دا کل کلوی یا دادا چی دی پا بارا کی خبر ورکول نعمت تے چی اللہ را تا ہوئی چی فنا کوم دے نو تا تی دا نعمت تو کل در باندے چی خبر در کو زکتا با تیارے ہوکی ویبقا وجہ ربکا او پاتی بشی مخدر افستا ذل جلال والاکرام چی خاون دے عزت دے والاکرام او دے خاون دے لویے دے والاکرام او دے عزت دے اغا ذات با پاتی شی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان نو پکم نعمتنو در افستا سبان دے اے جنات و انسانانو تکذبان تاسو دروغ جنگنے یسألوہو من فی السماوات والارد بل نعمتو گورا یسألوہو غواری داغنا نسو کے خوتے نا غواری نوی دے سوال فمانا دے داغتر حاجت سارا محتاج دی اغتا من اغسو فی السماوات پاس مانونو کی دی والارد اغسو فی پزنو کی دی کل یوم اغا اللہ تعالی حر ورد ہوا فی ہوا اغا اللہ تعالی فی شعن پیو خاص شان کی وی پیو شان کی وی نو شان بدلی کی دا بدلی کی نا وی دا شان چکم دے علماء وی شعون یبدیها لا یبتدیها اگا دا سی شعون دی چی خکارا کئی دانا چکنی ابتدا انی اس شروع کئی نا نا اگا دا اگا شعونات طول قدیم دی کنا نو اگا مطلب صرف خکارا کئی اوز صرف اگا مظاہر خکارا کئی رزاق اگا دا مخ کنو خدا تا تا تی نن رزق در کئی دا صرف اظهار دا غی کئی پوشی خالق اگا دا مخ کنو خدا تا بچی چی پیدا کرنن نو دا صرف دا غی اگا ابدا دا غی اگا خکارا کول دی پوشی او دا دا سی شعون دی علماء وی چی لا یشغل الرب پوشی رب مشغول کی گی نا پا دیبان خواه پا دیبان اللہ تعالی مشغول کی گی نا فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان نو پکم نعمتنو دا رب ستاسو باندی اے جنات و انسانانو تو کذبان تاسو تکذیب کوئی دا کم نعمتنو جی تاسو وی چی دا اللہ ندی را لی گلی او دا نور اللہ خور طور اللہ تعالی را لی گلی دی تر دی پوری رتا درش نعم بیان کل او اتا تیری فکر رتا فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان وی او وجہ میرا تذکر کرا خواه او دی که دی دا عدیس علی دعوی ثابت کرا چه الرحمن عام مهربان و عام نعمتون ورکا انکه غده او گورا کنا دا دیرش نعم طول و خلق و تور کردی دی که نیدی ور کردی لہذا هو الرحمن اغا رحمان دی و اغا برکات ورکا انکه دی خواه برکات ورکا انکه غده مبارک ذات غده اوز داغین پس سنفر غلکم ایوها سقلان دا دی زائنا تر پینزه سل بیختم آیا تا پوری اوز تخویف ورکی اخروی تخویف دی خواه دا اخیرت دا قیامت سرا او پا دی که دولس امور اغا بدتا دغا بدتا ذکر کی دولس امور بدتا ذکر کی پینزلس امور چه پا آغی سرا مطلب تخویف ورکی منکرینو تا خواه گوری وطا سنفرغ لکم زرد چه زبسشم فارغ وشم تاستا نو اللہ تعالی مصروف دیسو نا دا دی سنفرغو مطلب علماء کی سنتوجهو ای مونگ بتاستا متوجیشو یا مطلب داره امام بخاری وی سنحاسبو زرد چه مونگ برا سر حسابو کو لکم دا تاستا را ایوها سقلان ای دو سقلینو ای دو درنو سقلان چا تاوی لکی که جناتو تاو انسانان تا انسانانم سقیل دی و جناتم سقیل دی خواه سنگ سقیل دی وی بعض وی پووجد گناهونو باندی پس مکه باندې دوی درانه دی کنه دوی گناهونه که دانوره خونه که پا دی وجه باندی یا داده چه سقلان دی تا زکه وی چه پا دوی باندی دوی مکلف دی کنه نو دوی باندی سقل راغله دی بود پر راغله دی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو پا کم و نعمتو نو در رفت تاسو باندی ای جنات و انسانان تاس تکذیب کوی یا ما شر الجن والانسی اے دلد جناتو والانسی دا انسانانو این استطاعتم کچر تستاس طاقت کیگی ان تنفذو من اختار السماوات چه تاسو وزید طرفنو دا اسمانونو نا والارد و دزمکو نا دزمکی و دا اسمان دا طرف نا وزی نو فنفذو زی وزی زما دا غن وزی دا طاقت دا غن باچائی نکواتی شی طاقت دا بو تا قیامت کی وی خدا تخویف اخروی دی قیامت کی بورتا دا وی زی که تختیگی شی وزی کنا پوشی نو دا دمکی بوتا که اغا اسمان دا قیامت تو ازمه که قیامت لا تنفذون تاسو نشیوته الا بسلطان مگر پا طاقت سرا ایک اوزی پا طاقت بوزی او دلتا که تقدیر ده و انا لکم السلطان طاقت مشتیننو کم دی طاقت ستاسو ستاس طاقت نشتا ده یاداره لا تنفذون تاسو نشیوته الا بی سلطان الا الی سلطان الا مگر طاقت دا اللہ بادشاہی دا اللہ طاقت بل قوت تخت کنا التوام دا اللہ بادشاہی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نفکم و نعمتونو دا رب ستاسو باندی اے جناتو انسانانو تاسو تکذیب کوئی درم یورسلو علیکما بل تخویف راو بلیگی پا تاسو باندی شوازن اغا لمبی من نار اند اورنا خالص لمبی دا اور بدربان راو لیگی اوبم سیزی و نحاسن او اغلوگی اے اغلوگی دی چا اغا دا لمبی کی غبی لوگی کم گرچوی اغا دی فلا تنتصران نو بل تخویف نو دی با دی یو بل مدد تاسو با دی یو بل مدد نشی کولی دی یو بل مدد بیا نشی کولی دی تو واسی دی خیر دی بل سلوکو مکوکو او پس طریقه با تی دانو باسو فبی ای آلاء ربکو ماتو کذبان نو پا کمو نعمتونو در افس تاسو بانی ای جنات و انسانانو تاسو تکذیب کوی فا اذن شقت سماعو اس بل حالت دی قیامت کلا چی اوچوی اسمان فکانت وردتن نشی با دی پشان دی گلاب تک سر بشی خوا دی اسمان کد دهان کد دهان که بازی وی سر بشی پشان دی تامبی او بازی وی کد دهان پشان دی تیلو بشی نو داسی برا او سستیگی رو بایگی ختم بشی فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو فکم و نعمتونو در رب ستاسو باندی ای جنات و انسانان تاس تکذیب کوی فیوم ایذن نو پا دغا ورس که لا یسالو عن ذنبی پختن بنشی کول دی گناه پا بارکی انسان دکم انسان نا ولا جان نو نو دکم پیری نا دکم جنی نا و دکم انسان نا با دی گناه پختن نا نو مخی قراغلی و چه پختن با کوما فلنسالن الذین ارسل الیهم ولنسالن المرسلین در طور نو پختن کم دل توی پختن با نکم نو دا مختلف احوال دیو خدا خبر را دویم داره چه دا بل دی گناه پا بارک پختن نکیگی دریم داره دا پا جهنم که دیو دی حساب پزای کی دی پا جهنم که بیا پختن نکیگی تی گناه دی سنگ تا کرو کدی نو کرد نبس اس پا که پری واتی فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو پا کم و نعمتونو در رب تاسو بانده ای جنات و انسانانو تاسو تکذیب کوی یعرف المجرمون نو پی جنده بشی مجرمان خلق بی سیما هم پا خپل و خاص علامو سرا خاص علامی سری یو خدا را چی در هر سری با زان زان تا علامی یو دار نور با طول مسود در طول وجوه بی در طول مخونه با تک طور یقا پی جنده شی فیو خزونونی ولی وکی گی با بن نواسی تا تا سوای اسمات نموائی ها؟ دلتا سوای چه عدیده که ویخته کموی ها پیکای پنیوله بچی با پیکو سرا وال اقدام او په قدمونو سرا اگر پیکی او قدم سرا بیرانی سی داسه او داسه فرشته به نیسی او بیا به جهنم ته ورځی خا الله دې مونږ ساتي فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو پکم نعمتونو در افتا سبانه ای جنات او انسانان تاسو تکذیب کوي هاذه جهنم اللتی او بویلش دویتا هاذه جهنم داغه جهنم دې اللتی اغه جهنم یکذب بها المجرمون چې دروغجن غناغی لره مجرمانو یتوفون بینها نو دوی بغرتی راغردی پمیان د دې کې و بین حمیم او پمیان دا خر خټ کېدل او بو کې آن ان چې سخت ګرمی دی آن بیخی آن په حول ته وای جهنم په اور مکمل پخې شوی او بو هغه پمیان کې بغردی او راغردی یعنی کلا دې بسې د دې بدا کار چې دې وای چې زما مطلب بهر فضا ته ووزم نو چې فضا ته ووزی نو الته وسموم خطرناک ګرم هوا به لګیږي چې هغه مسامات که دن نکیگی نو دا غیر برا تنگ چی و یه را چلت سوری تا بکینو نو سوری تا چلال چین دا جهنم دا لگی اغا سوری بای نو آغا انتهایی خطرناک دارم نو بیا با دا غیر نفس وی وی لار با چو اوبا با اسکو که چرتا پکی گزاراو شوا نو چه اوبا تا لار چین آغا با انتهایی خودکی دل چینه باوی چه ما تاستا ہوئی چه دی ور تسنگ ور کش دیتی و بس کی رو دل سر نوال ترخو پوری سرمن بطور لان دیو گرزی گی او بیا او پا دی خانگرو که چه واپس رایی سرمن بزان پوری را کاجی دغه شان ته حالت ته بو رسیدي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو فكم نعمتونو در افتا سبانه اي جنات و انسانانو تاس تكذيب كوي فديكي ورطا فبأي آلاء ربكما تكذبان و فيري ذكر كون در صد پارا چه دو جهنم دروازي لها سبعت و ابواب سورة حجر كتا سويلو و دروازي دي دا غو دروازونا تبت شگوره تكذيب مكاو پدي خرابيگي اوز در تر دي داينا بشارت شروع كي مومنانو تا دا بطر يوش پتايا تا پوري دا بشارت دي او دي بده دوی لس بشارتونه لس دیری ورته ورکی او دا د مؤمنانو یو ډله د مؤمنان دوه ډلې دي یو ډله به داسې وي چې هغه دغه دي هغه ته مسابقین ورته واقع کې بیا راځي او یو دالې چې سره اصحاب الیمین دی یو غډیر وړاندې خلک ته یو هغه دالې چې مونږ نه گزاره هر الله دې مونږ کې داسې نو هغه مطلب دار چې هغه وی نو بس هغه ته بشارتونه نو یو ته بل لس ورکی بل ته دولس په هر یو کې ماته است وی اتا ته پیری فبی ای علی ربکما تکذبان وای اتو دروازو جنت ته اشاره ده ها ولی من خاف مقام ربه او اغسو کی او یری دو مقام ربه د او دری دو در رب خپلنا ای ده به در رب مخ ته څنګه او دریګم پوښوی د دین او ډاری دو نو جنتان داغه ده پارا دونا دا تسنیه ده کومه تاسو ته تسنیه کړه ده پارا د تکثیر راضی جنتان دیر باغونه دی دیر جنتونه دی فبی ای علی ربکما تکذبان نفقم و نعمتونو در رب تاسو ای جنات و انسانانو تکذیب کوئی دا یو بشارت دویم زواتا افنان د گنو سانگو والا بی گنو شاخونو والا بی ای دیر شاخونو بی خداغی جنت دا غبونو اغبا پکیوی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نفقم و نعمتونو در رب تاسو ای جنات و انسانانو تکذیب کوئی فیه ما عینانی دری مگورا پدی جنت کی پدی جنتونو کبا عینانی دو چینی بی تجریان پوچھو چی اغا بجاری وی نو اغا وی اغا سال سبیل دا او یا وغا بلا دا کافور نو دغا سدی دغا وی داست دغا دی چینی دی او یا دادا چی نا دغا چینی دا دو ندی دا هم تسنیه دا پارا دا تکسیر دا دکم نور زاینو کرازی فی جنات و عیون کنا جنتو ندی او چینی دی دیری دی نو دا دا تکسیر دا پارا دا عینانی پدی که با دیری چینی وی تجریان چی روانی بی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو فکم و نعمتونو در رب تاسو ای جنات و انسانانو تکذیب کوئی متکی اینا دوی با دڑی لگولی تاکی آگانی بی لگولی علا فروشن پاغا بسترو باندی فی ما من کل فاکهاتن پدی جنتونو کبا من کل فاکهاتن دا هر قسم میوونا زوجان جوڑی جوڑی وی دیر قسمونا بی زوجان ماندان دا قسمونا بی دیر قسما قسم میوی بی خوا یو میوک و بلا قسمونا فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان نو فکم و نعمتونو در رب تاسو ای جنات و انسانانو تکذیب کوئی متکی اینا تکیاغان بیل گولی علا فروشن پاغ بسترو باندی بطا اینو ها چه استرونا مونگو تا استر وایو اگا لاند طرف استر کیوی اگا چه رتا اچولی با هر طرف نبستری تا من استبرق دا غط و ریخمو نبی اگا با دا غط و ریخمو نی و جنال جنت اینی او راتول ول دا دی دو راتول ول دا دی میوو دا دی جنتونو دا دی باغونو دانن اگا با نزدی یعنی آسان بی فبی ای آلاء ربکما تکذبان نو پکم و نعمتونو دا رب تاسو ای جنات و انسانانو تکذیب کوئی فیهن بل ویدتا فدی جنت کی اتم دا غلط ذکر کی بشارت فدی جنت کی با قاصرات فدی جنتونو کی با قاصرات طرفی بندون کی دا نظر وی بندون کی دا طرف اگا پت نظر مطلب دازه چه دا بل چاہتا نگوری یا واضح پل خاون تا بدا خوری گوری خوا اگا بندون کی دا نظر خوری بی بل چاہتا نگوری او طرفی وی چه نظر خو پریگ دا چه بل چاہتا ہو کی اگا پت نظرم بل چاہتا دستر گو پا گوچ کن بل چاہتا نگوری لم یتمس هن انسون ها لم یتمس هن ندرسی در دوی تا انسون کم انسان ولا قبل هم مخیر دوی جنتیانو نا ولا جان نونم کم پیره نور تا کم جن رسی در دوی نکم انسان نه مطلب تمس ستوی لکی گی تمس اصل که وای دغه باکری زنان سرا چی جمع اوشی نو داغی نا پا اول دل چی کم وی نرازی نو آقی تسوی لکی گی تمس وی لکی گی مطلب دی سرا چا اس کسم کوروال تروسا پوری نده کلی فبی ای آلاء ربکو ما تکذبان نو پا کم و نعمتونو در ربتاسو اے انسانانو جناتو تکذیب کوئی که انہن الیاقوت والمرجان بل دغه وګوره که انهن الیاقوت گویا که داست دی الیاقوت دا خو دغه دی ملغلری دی سری والمرجان او سپین ملغلری دی یعنی دا چه خیسته دی کنه لکه سره ملغلر یاقوتی سلا یاقوت چی وی کنه هغه مکمل خالص صفا وی او بیا مرجان خالص سپین وی هغه خالص سره وی نو دا سره سپین چه گډ وټ کنه نو دا بیا خیسته رنگ جوړی نو دا داس دی فبای ای اعلی ربکما تکذبان نو پکم نعمتونو در رب تاسو ای جنات و انسانانو تکذیب کوي هل جزاء الاحسان نه د بدلا د احسان الا الاحسان مگر څه شه دي الا الاحسان ابن عباس وی هل جزاء لا اله الا الله الا الجنه د لا اله الا الله بدلا نه د احسان د اولنه احسان لا اله الا الله دي او د دویم جنت ته موږ او بس دغه شاندا هل جزاء التوحید الا الجنه نه د جزاء التوحید مگر جنت ته فبی ای اعلی ربکما تکذبان نو پکم نعمتونو درب تاسو ای جنات او انسانانو تکذیب کوي تر دې پوری دا ته یوړل ذکر کړه دا ډیره غوړه ډلوا او د دې صفات ته ذکر کړه د دې دغه بشارتونو ته ذکر کړه ډیر بشارات هغه دې ته ورکل اوس د دې نه پس بل ډله شروع کیږي او د اغیله تبیا صفات ذکر کوي ها د اغی بشارتونو ذکر کوي و من دونهما جنتان د اغی بیا د دې نه لکم دي و من دونهما او لاند د دې دوار نه نږدې دې دوار ته لاند د دې نه جنتان نور باغونه دي هغه د نور جنتان دي اصحاب الیمین چې راځي کنه رستو هغه خیل اسمان عمل نامه هغه تر بس هغه عام مسلمان دي نو هغه د پاره دي جنتان جنتونه باغونه دي فبی ای اعلی ربکما تکذبان پکم نعمتونو در افتاس تکذیب کوي ای جنات او انسانانو پدې کې ماته پیر ادا ذکر کوي مدهام متان تکش ندی ایدهی مامو اگه شنوالی تا وی چه اگه توروالی طرف تا مایلی خدا دیر شنوالی نبازی بوته اگه توروالی کهی نو اگه تا بیا مدهم ویده که گی ایدهی مام مدهم متانی نو تکش ندی فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان پا کم و نعمتونو در افتاسو ای جناتو انسانانو تاس تکذیب کوی فیه ما پا دی جنتونو که عینانی چینی بای ماردی تسنیر طول تک دغاخ لی نزاختان پواری وشتون که بای چینه بای نزاختان چینه خواهیت چینه بی نزخ اصلا که بای لگو لگو بو گرده ولتا او بیا چه نزاخشی نو لگی لگی خوش دیر انداز که گرده بینو پواری بینو پواری والا بای خواه فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان فکم و نعمتونو در ابتاسو ای جنات و انسانانو تکذیب کوی فیه ما فاکهاتون پدی جنتونو کی بمی ویوی و نخلن او کجوری بی و رمانن او آدغ بی انار بی فاکه وال ذکر کرد آغین پس دا دو خاص ذکر کرد ذکر پا کجوری که غذایتم ده او تفکهم پا که ده مریگم پلا و خواخوندم کی او دغه چکم ده ده رمان پدی که دغم ده تفکهم ده و دواییم پا که ده ذکر رمان انار کرده دوا ده فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو پا کم و نعمتونو در افتاسو ای جناتو انسانان تاس تکذیب کوي فیهن خیراتن پدې کې هغه غوره خوري دي خیرات خیر غوره پوهې بهتره دي حسان او خیسته دي نو خو غوره اخلاق والا دي حسان او خیسته شکل والا دي فبی ای اعلی ربکما تکذبان پکمو نعمتونو درپ تاسو ای جنات او انسانانو تاس تکذیب کوي حور مقصوراتن پدې جنت کې بیا خوري دي مقصوراتن کې بند ساتل شوی دي فل خیام په خیمو کې غټ غټ خیمه او خیمه بیا د ملغلری حدیث کرا دی او سنگ بای دا یوی دا غچ کم دی ستون میلن شپیت میل با یو خیمه قطعی پا اگه که بیاست آغا خاندان و دا غبوی اغا خوری موری فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو پا کم و نعمتونو در افتاسو ای جنات و انسانانو تاس تکذیب کوی لم یتمس هن نا دا دی بارا کم داوی نبای رفی در دویتا انسان انسان قبل هم مخیر دوینا دی جانتیانو نا ولا جانن او نپیره فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان نو پا کم و نعمتونو در افتاسو ای جنات و انسانانو تکذیب کوی متکئین تکیاگانی به لگولی علا رفرفین پاغ سادرونو بانده خود رنچی اغا بش نی اغا نور لگ دیر گوارو کنه نو اغای علا فروشنوی پوشوی اغا نورو که داغی دو حروب و صفت کیوی که آن نهون نل یاقوت و المرجان پا دی کیوی چی بس خیراتون حسان خیدی او داغا دی حسانون خیسته دی کنه دکا دا داغوی نلگ لاندی دی نو دی که متکئین ادی وقت تکیاگان لگولی علا رفرفین پاغ سادرونو بانده خود رنچی اغا بش نی و عبقری گلدار بی عبقری اصل که عبقر چکم دین و دادوی وی پا عربو که او علاقه و آده را خیسته و آغی تا وزید جنات و علاقه وی نو چه کم شیب او که نا وی لکه دا خوسم خیسته ده لکه عبقری ده پوش تا بایی که جنات و ده علاقه نچار آوره ده لکه زمونگ علاقه که جسو کسر دا چه کل انسان وینی یا خزا وینی نسوی دا دا چین دا دا غدا دا دا کوی کاب خافی ری دا لکه پوش کوی کاب با اسیادات یا نا ولیکن دا دا مشهور شی نو عبقرین اغا گلدار بی حسان خیسته فبی ای آلائی ربکو ما تو کذبان کم نعمتونو در رب تاسو اے جنات و انسانانو تکذیب کوئی تبارک اسم ربکا نسی دا طول تذکر کر بشارتونا نو اس پاخیرہ کے دیا پہ نتیجہ مرتب کئی پاول کے الرحمنو نو پاخیر کم برکات تبارک اسم ربکا برکتی دی نم در رب ستا ذل جلال والاکرام چی دی لوی لوی والا دی والاکرام و دی عزت والا دی اغا ذات داغ نمم ورکلوی تبارک اغا بہتر تبارک الذی بیده الملک تبارک الذی نزل الفرقان کلوی داغ نمم غورا دی داغ نمم برکتی دی دلتا کیوی چی نمم برکتی دی سورت رحمان ختم شخا پس سورت رحمان کی ترتیب سنگو اول دیرش نعمتنا بیا دولس عذابونا منکرین تا بیا دولس بشارتنا چاہتا مومنانو خو غورا مومنان بیا لس بشارتنا اغا نور مومنانو تا پس دی طرف بانی تا سورت رحمان ختم کو او دعویت ثابت اکلا که برکت ورکون که ذات سوک دے اللہ تعالی دے خواب